zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 lutego, jest północ. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Poroszenko zapewnia, Ukraina jest gotowa do pełnego i bezwarunkowego rozejmu na wschodzie. W Białymstoku rekord złamań. Lekarze w ciągu dnia założyli gips 150 osobom. W serwisie też pomysł na zagubione owce. Zwierzęta mają być śledzone przez internet. A na początek ważna deklaracja prezydenta Ukrainy, jaka padła w Monachium. Petro Poroszenko oświadczył, że jest gotów do ogłoszenia pełnego i bezwarunkowego rozejmu na wschodzie kraju, aby zatrzymać rosnącą liczbę ofiar wśród ludności cywilnej. Ukraiński przywódca stwierdził także, że ogłoszenie rozejmu w pełni popierają prezydent Francji i kanclerz Niemiec. Wcześniej Poroszenko podkreślał, że punktem wyjścia dla nowego zawieszenia broni musi być wrześniowe porozumienie z Mińska i ustalona tam linia demarkacyjna między siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami i że konflikt na wschodzie Ukrainy trzeba rozwiązać, a nie zamrozić. Jeśli Ukrainie nie uda się przywrócić pokoju i integralności terytorialnej, to rewizje granic i rozpowszechnienie się terroryzmu będą postępować. Rosję na konferencji bezpieczeństwa w Monachium reprezentował szef dyplomacji Siergiej Ławrow. Władimir Putin był natomiast w Soczi. Tam na spotkaniu z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych stwierdził, że Rosja nie wybiera się na wojnę, ale też nikomu nie będzie się podporządkowywać. Gospodarz Kremla zapewnił, że jest zwolennikiem współpracy ze wszystkimi krajami i organizacjami na świecie. Nie zamierzamy z nikim prowadzić wojny, ale chcemy ze wszystkimi współpracować. Cytuję wypowiedź Putina, rosyjskie agencje. Rosyjski prezydent zaznaczył, że współpraca powinna odbywać się na warunkach partnerskich przy poszanowaniu suwerenności gospodarczej jego kraju. W tym kontekście skrytykował zachodnie sankcje, stwierdzając, że niemożliwe jest funkcjonowanie Rosji w warunkach, jak to ujął, półokupacji. Podkreślił przy tym, że Moskwa nie wyrazi zgody na podporządkowanie się jednemu światowemu liderowi, który robi co chce, a inni mogą tylko tyle, na ile on im pozwoli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W górach do 130 km na godzinę, w głębi kraju do 75. Do tego silne opady śniegu i oblodzenie dróg i chodników. Taka pogoda będzie w całym kraju i nocą, i także w ciągu dnia, ostrzega IMGW. W Białymstoku zaczęło się już wcześniej. Takiego oblężenia ortopedycznej Izby Przyjęć Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nie było w historii placówki. Do wieczora lekarze przyjęli ponad 200 pacjentów, założyli blisko 150 opatrunków gipsowych. Część chorych trafiła na oddział chirurgiczny na pilne zabiegi operacyjne. Izbę przyjęć odwiedził Marek Gąsiorowski. Pan z mamą przyszedł, tak? Tak, z rana przyjechałam o godzinie 11, ponieważ trzeba było czekać długo na karetkę. Co się stało? Upadła, rozbiła sobie głowę, ma uraz głowy. Na tomografię czekało się 5 godzin, 3 godziny na opis. Upadłam na ulicy, tak. Bardzo ślisko i kostka złamana. Dużo pacjentów? Od rana przyjęliśmy do tej pory w samym ambulatorium ortopedycznym 150 pacjentów. Jest to rekord historii naszego SOR-u. Sprawdzaliśmy także dużo osób z urazami kończyn dolnych, kończyn górnych. Przekrój osób od młodych do osób w podeszłym wieku. Także wszyscy z gipsem weszli? Większość z poważniejszymi urazami ortopedycznymi. Także dużo osób zostało przyjętych do kliniki ortopedii w Białymstoku. Są operowani w trybie ostrym i będą operowani również w trybie planowym. Pomógł nam troszeczkę w szpitalu wojewódzkim. Odciążyli nas troszeczkę, bo było bardzo ciężko. Mówił Sebastian Wysocki, lekarz dyżurny z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Przypominam, ostrzeżenie dotyczy całej Polski. Pogodowe szczegóły za moment. Słowackie referendum w sprawie związków osób tej samej płci najpewniej nieważne. Na razie przeliczono głosy z paru procent komisji wyborczych i okazuje się, że frekwencja wyniosła niecałe 15%. Aby wyniki referendum były wiążące, do urn musiałaby pójść połowa uprawnionych do głosowania. Oficjalnych danych z Bratysławy należy się spodziewać około 10 rano. A na koniec serwisu jeszcze wizyta na Wyspach Brytyjskich. Walijscy hodowcy zwierząt zamierzają połączyć najstarsze technologie z najnowszymi. Chcą śledzić swoje owce przez internet. Tradycyjne pastwiska oczywiście pozostaną, ale jak przyznaje w rozmowie z BBC walijski farmer Gareth Jones, nawet najlepsze ogrodzenia nie wystarczą. Zawsze znajdą się takie owce, które przeskoczą przez płot, bo zobaczą po drugiej stronie lepszą trawę. I jak ich potem szukać? Rozwiązaniem mogą okazać się specjalne czujniki z nadajnikami. Dzięki nim i sieci Wi-Fi na ekranie komputera będzie widać każdą owieczkę, także tę zaginioną. Podobne systemy mogą zadziałać w innych wiejskich obszarach. Sensory nad rzekami mogą na przykład informować o jakości i prędkości wody, ale także ostrzegać przed powodziami. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Oblodzenie dróg i chodników, do tego zawieje i zamiecie w całym kraju i nocą i przez całą niedzielę. Teraz wszędzie parę stopni mrozu, w dzień wyrównane temperatury, od plus 1 stopnia w Szczecinie do minus 2 w Lublinie, Katowicach i Krakowie, ale odczuwalne temperatury ze względu na wiatr dużo niższe. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, mówi Michał Margański i zapraszam na nasze wspólne spotkanie w dużym wydaniu audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Dear love, ask me why I write this. Love is the subject. It selected me. I'm powerless to decline, can only react. After all, I'm a romantic. See hearts forming the stars, stars in my eyes for you, love. Can you feel me? Can you love me? I want you to. I'm breathing for your love. Love gave me life. Life gave me passion. Passion gave me strength. Ain't love grand? Ain't love pleasure? But love ain't sex. But yet again, I'm powerless to resist. I'm a fool for love, like every fool before me. Love, love, when love ignores me. But love, I'd give you anything if you love me. I'm real, you know, maybe it's you who is real. Love is something you can't feel or express. So my endless pleading with you is hopeless. So I won't ask, I want your love voluntarily, not sparingly. All of you sharingly, support me caringly. Ask me what I'm writing, love, I won't lie, I'm inviting to love me. Around the rhyme, love me for the truth, love, I wouldn't lie to you, love me, love, don't leave me, be alone, need love in my life. Don't wanna live without love. Bless me, bless me. Love me for my mind, the way it wraps around the rhyme. Love me for the truth, love, I wouldn't lie to you. Love me, love, don't leave me alone. Need love in my life, don't wanna live without love. Bless me, bless me. Taki tytuł nosi utwór Lonesome Echo Productions z gościnnym udziałem Pharoah Sanders, grającym na seksownym saksofonie. Nagranie, jak informowaliśmy w zeszłym tygodniu, przywiózł z Japonii Papa Zura, czyli przedstawiciel kolektywu Soul Service. Dziś druga część spotkania z Zurą i po zeszłotygodniowej prezentacji i opowieściach o muzyce z Japonii i Gruzji, tym razem usłyszymy skarby z Turcji i Słowenii, które Bartek przywiózł ze swoich wypraw. Oprócz tego do godziny drugiej będzie można usłyszeć kilka informacji o konkursie DJ-skim organizowanym w ramach festiwalu Electronic Beats, któremu patronujemy. I jak zawsze pojawi się nasz cykl przypominający utwory Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. Brytyjska chemia przemysłowa, czyli... Push the button. The Chemical Brothers w programie trzecim. Black Rockin' Beats to utwór, którym kończyliśmy zeszłotygodniową audycję. Dostałem sporo listów po przypomnieniu tego nagrania i okazuje się, że wciąż wywołuje ono sporo dobrych emocji. A jeśli tak, to pozostaniemy dziś przy albumie z tym utworem i przywołamy dwa inne, jakie pojawiły się na tej charakterystycznej płycie, ozdobionej bardzo ciekawą grafiką. No a jeśli mowa o pięknych okładkach, to Państwo pewnie pamiętają, jak wygląda ten album. Thank you. In Between i jazzanowa w programie trzecim. Ten album zachwyca do dziś, mimo że wydano go w 2002 roku. Piękna płyta z piękną okładką, nawet w tej edycji kompaktowej. Twarda tektura z charakterystycznymi kwadratami powycinanymi w kolejnych warstwach tego papierowego opakowania. Na płytę czekało wielu, bo może przypomnę, że In Between to debiutancki longplay tego niemieckiego kolektywu, opublikowany aż 5 lat po pierwszej epce. Berlińczycy zakochani zresztą w polskiej szkole jazzowej wydawali do tego czasu pojedyncze utwory i przede wszystkim remiksy, które przyniosły im największy rozgłos. Straight up. Soul Power z repertuaru Marshmallows w reinterpretacji jazzanowy, czyli grupy osób, która jako jedna z pierwszych nakreśliła taki sposób funkcjonowania kolektywów w Europie. Otóż kilku DJ-ów zafascynowanych muzyką jazzową najpierw miksowało płyty w klubach, potem remiksowało nagrania, nadając im kształt określany przez krytyków jako no jazz. I dopiero na samym końcu opublikowało swój pierwszy album, którego fragment usłyszeliśmy kilka minut temu. Panowie pod wodzą Aleksandra Barka, skupieni wokół wytwórni Compost i Sonar Collective, w 2004 roku opublikowali swój pierwszy zbiór remiksów z trzech pierwszych lat swojej działalności. Całość składa się z dwóch płyt kompaktowych, a na nich 19 reinterpretacji jazzanowy, wydanych oczywiście wcześniej na winylach. We'll be right back. Incognito, Get Into My Groove w groove'owym remiksie jazzanowy. Spis wszystkich nagrań z audycji znajdą Państwo na Facebooku, wpisując nazwę Potwójne pasmo przenoszenia. A w nim z Niemiec przenosimy się do Turcji, a to za sprawą skarbów, które z ostatnich dwóch wypraw przywiózł ze Stambułu Bartek Pazura, przedstawiciel kolektywu Soul Service. Jest to zatem moment, kiedy zaczniemy drugą część spotkania z Bartkiem. Pierwsza, przypomnę, miała miejsce w zeszłym tygodniu i rozmawialiśmy o muzyce z Japonii i Gruzji. Dziś kolejne punkty na mapie podróży Papazury, czyli Turcja i Słowenia. Początek tureckiego wątku zabrzmiał w rytmach płyty opublikowanej w zeszłym roku. Dveleri Yaşıyorum, jeśli dobrze czytam, to tytułowe nagranie z płyty Gaisu Akyol. Płytę ze Stambułu przywiózł Bartek Pazura, który przebywał tam dwukrotnie. Najpierw z okazji kulturalnej wymiany 600 lat dyplomatycznych stosunków polsko-tureckich, a potem na zaproszenie kolektywu Soulmates, będącego tureckim odpowiednikiem kolektywu Soul Service. W Stambule jest całkiem ciekawa scena DJ-ska, jest sporo sklepów płytowych i przede wszystkim masa ciekawych płyt do kupienia, do wydigowania. Muzyka turecka, psychodeliczny rock i takie funkowe groovy z lat 70. To jest naprawdę jakaś potężna skarbnica muzyczna. Oni też mają trochę inne podejście do dźwięku, do śpiewania. Zawsze ta muzyka z Turcji gdzieś tam ma odniesienie do ich folku i do tych skal wschodnich. Także to jest z naszego punktu widzenia Soul Service, to jest super ciekawa sprawa, no bo możemy znaleźć sporo płyt z funkowym rytmem, z funkowym groove'em, a jednocześnie brzmiących zupełnie inaczej niż zachodnie produkcje i inaczej też niż te rzeczy z Polski i z Europy Wschodniej. O kulturze płyty winylowej w Turcji mówi Papazura, przedstawiciel kolektywu Soul Service. Tureckie płyty stały się strasznie drogie. Tak naprawdę niektóre tytuły miałem wrażenie, że łatwiej i taniej byłoby znaleźć na eBayu, na Discogsie. Trochę traktują to jako taką lokalną pamiątkę, którą można wywieźć ze Stambułu i trzeba za nią zapłacić podwójnie. No ale tej muzyki jest sporo. Są też bardzo fajne kluby i dużo dobrych koncertów. To jest akurat całkiem oczywiste i nie mówię nic takiego zaskakującego, bo to w końcu jest miasto, w którym mieszka kilkanaście milionów ludzi. Także im większa aglomeracja, tym więcej takich małych, niszowych akcji. Wracamy do muzyki i do skarbów przywiezionych przez Zure ze Stambułu. Przed nami Axel Orchestra C. We'll be right back. Axe Orchestras i to przykład właśnie takiego psychodelicznego tureckiego funku z lat 70., czyli takich rzeczy, których przede wszystkim szukałem na płytach. To jest muzyka, którą chętnie grywam w klubach i te płyty były niestety właśnie takimi drugimi kąskami. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim niczym palcem po mapie ze Stambułu wędrujemy w poszukiwaniu ciekawych nagrań do Słowenii. A wszystko dzięki Bartkowi Pazurze. Przed nami grupa Elevators, grająca współcześnie i, co charakterystyczne, jak Państwo usłyszą, mające dosyć staromodne i funkowe brzmienie. We'll be right back. Słowenia jest wyjątkowym miejscem, jeżeli chodzi o funk, bo tam odbywa się jeden z najważniejszych w ogóle w Europie cykli funkowych imprez. Zresztą to jest impreza właśnie, na której byłem. Akcje nazywają się Zeleno Sonce i takich imprez już odbyło się 90. Pojawiła się tam prawie cała czołówka DJ-ów, którzy grają z winyli starą funkową muzykę, też sporo koncertów znanych zespołów, ale przede wszystkim to są najlepiej zorganizowane funkowe imprezy, przynajmniej z tych, które ja widziałem, ale to nie jest też moja opinia, tylko wielu ludzi z całego świata. To jest niesamowite, że w takim małym kraju i w małym mieście Lubliana można coś takiego regularnie zorganizować, a może dzięki temu, że to jest ten szlak turystyczny, blisko Wenecji, Chorwacji i tak dalej. Polecamy Państwu cykl funkowych imprez Zielono Sonce, a na zakończenie opowieści Bartka o płytach i muzyce, z jaką zetknął się będąc w Japonii, Turcji, Gruzji i Słowenii, hip-hopowy Klemen Klemen, przywieziony ze Słowenii. To jest taki specyficzny hip-hop, bo jest rap po słoweńsku, bałkańskie sample i to tak samplowane gdzieś tam w 8 bitach i do tego jeden prosty keyboard typu stary Casio i cały beat jest przygotowany na tym jednym keyboardzie i słoweński rap. Clammers in the motherfucking house, yeah. Usłyszy to się po uno wić mare. Motherfucker, what's up, man? Yeah, cel Trnowu, cel Lublana, yeah. To kumato, cash, piczka. To są tiste piczka. Gapada, no gnar. Lubezem video naru. Usta im je tko. Gnar im je flash u življenju. Daj im, dio, na more već fun. Ha, yeah. Yo, yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bil sem v diskaču i nisam bil zaseden. Pogledal sem na levo in videl pičko, ga se mi reži. Yo, stopil sem do nje in bil sem vroče krvi. Ko sem bil prnej, je preca težila. Če jim kupam pijačo, da bi ona rada pila. Pizda si neumna, če men težiš. Pej traj na skret in se švicu briš. Ti prasica, bijaž, sem pred zaupol. In kar se da hiter in šanka sem u stol. Ne stržim par pički, ka mi teži za dnar. Boli mi kurat, če bi ner fotar udar. No planem, DJ je zavrt u rap. Zato sem šul na plesišče in plesu like a crap. Migu sem iz rokam, hodo gor in dol. Yo, in u Ben over hill, kva se je zgodil bol. Zaletu sem se z eno lubico, jo, in na tak način sva se tudi kasnej spoznala. Potem sva se od drug štuk preselila, usedla se na kauč in pijačo naročila. Cool, pijačo si je sama kupila in za trenutek sem pomislil, da je punca mojega stila. Zaš kašne po ure, me ta pička vpraša, kaže na auto pa imaš, bi bila pa sama. Fuck, takrat je prasica videla ptičke, najbolj na kurec mi grejo cash pičke. Najbolj na kurec mi grejo cash pičke, vse hoče med zlate rukavičke. Nabor na kurac mi grejo cash pičke. Vse kot jo med zlate rukavičke. Yeah. SSF, motherfuckers. Ej, cash pičke, neki mam za vas. Kaj imaš za nas? Mitralesko, haha, naraž bil vse po strelu. Sam škoda ne boje v takem uplevelu. Se spomnim en dan, kad sem si sposodil motor. Moto guzi 1100 in bil je režul. Mesto 40 km na stensko uro sem se pelil po Trnovmu in okol po Ljubljan. Nisem bil sam, ampak še moj sosed Erni, ki mu itak lahko policija sam po fafarat, yeah. No, v glavnem, bila je sobota in s temi motori sem se prpalala pred TC3 Dakota. Ko sva zaparkirala, so mi prišle štrpi. In pred sva vedla, da hočem imeti zlate rukavičke. Pošle so do naju in vprašale, koliko je ura?